One more time. खुशियों के पंछी खुली जो खिड़की अखियों की, दिल तो बलून है जुनून से भरा है, जो मेरी धड़कनों की सेट ट्यून से भरा है, जो दिल तो बलून है जुनून से भरा है, जो मेरी धड़कनों की सेट ट्यून से भरा है, जो मैं रहूं क्यों शायद मन में पंख फैला के बस थोड़ा सा ही डीट है, दिल थोड़ा स्वीट थोड़ा डीट सा है जी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नीट सा है जी, है तो अपना ही भाई मन बा पंख।